साढ़े छह से लेकर के بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد کیا جی دے دیجیے نام ان آپ لوگ لکھ کر کے ٹھیک ہے لیکن ذرا سا تنوع ہونا چاہیے سنی کہ بھائی بس پرانے ڈھر رہے پر آپ کچھ کریں کچھ محنت کریں کچھ تو مسئلہ لے لیجیے کہ فلاں مسئلے میں کہ روایات وارد ہیں ان کو جمع کیا جائے ان کی تخریج کی جائے کسی مسئلے کے بارے میں جو بھی ہیں اختلافات کیا ہیں ان کو لے کر کے راجے رائے کیا وہ تو کوئی فقہی مسئلہ لے لے آدمی کوئی حدیث کی تقریر لے لے الگ الگ دیکھیں چیزیں کچھ کیا جی چار چار دیتے ہیں چلے تین تین لکھ کر کے دے دو اس میں سے کوئی اور جو آپ کی پہلی پسند ہو اسے نمبر ایک پر رکھتے ہیں جو آپ کی پہلی پسند ہو اسے نمبر ایک پر رکھتے ہیں کوشش کی جاتی وہی رکھا جائے لیکن کبھی ٹکراؤ ہو جاتا ہے ساتھ کہیں کہیں یا مناسب نہیں ہوتا تو پھر دوسرا ٹکرا دیکھا جاتا ہے لوگوں نے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا رضی اللہ تعالی عنہ لو اتیت فلانا فکلمتہ اگر فلاں صاحب کے پاس جا کر کے ان سے آپ گفتگو کرتے تو بڑا اچھا ہوتا مشکلات مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو جا کر کے ان سے گفتگو کرتے تو اچھا ہوتا فلاں صاحب کون ہے یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین کا ان سے جا کر کے آپ بات کیجیے معاملات بگڑ رہے ہیں سب جا کر کے ان سے آپ بات کی سمجھائیے ان کو فقال تو انہوں نے کیا جواب دیا انکم لترون انی لا اکلمہ الا اسمعکم آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں جب بھی میں ان سے گفتگو کرتا ہوں تو آپ کو سنا کے کرتا ہوں یہ کہ آپ کے سامنے گفتگو میں نے کبھی نہیں کی ان سے تو آپ سمجھتے میں نے ان سے کوئی گفتگو نہیں کی ان سے بارہا میری مسائل پر مختلف گفتگو ہو چکی ہے تو انہوں نے کہا آپ لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ جب بھی میں ان سے گفتگو کروں گا تو آپ کو سنا کر کروں گا کیا پتا چلے میں نے ان سے جا کے گفتگو کی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے انی اکلمہ فی السر میں جا کر کے ان سے تنہائی میں باتیں کرتا ہوں دون ان افتح بابا بغیر اس کے کسی شر کا دروازہ کھولوں میں اگر آمنے سامنے اگر کسی خلیفہ کے خلاف آپ لوگ بولیں گے تو معاشرے کے اندر بے چینی پیدا ہوگی لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے لہٰذا ایسا نہیں کرتا میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے جا کر کے تنہائی میں رازداری کے ساتھ میں ان سے گفتگو کرتا ہوں بتاتا ہوں یہ غلط کام ہو رہا ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے میں نہیں چاہتا کوئی شر کا دروازہ کھلے سب سے پہلے میں ہی کھولنے والا ہوں میں نے جا کر کے اس طرح سال اعلان فلاں بات کہی اس کے بعد مشکلات اور مسائل پیدا ہوئے اس طرح بات پیدا ہوئی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا یہ خیال بالکل نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر ہمارا امیر بن گیا تو دنیا کا سب سے بہتر آدمی ہے اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی دنیا میں ہر ایک انسان ہے ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے لہذا میرا ماننا یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمارا امیر بھی ہے تو اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے اور دنیا کا سب سے بہتر انسان ہے کب سے میرا ماننا یہ ہو گیا جب سے میں نے یہ حدیث رسول سنی جب سے میں نے یہ حدیث رسول سنی آگے والی اس وقت سے یہ فکرا میرے ذہن سے نکل گیا کہ کوئی اگر ہمارا ذمہ دار امیر ہے تو دنیا کا سب سے بہتر آدمی ہے ایسا نہیں جی ہاں دیکھیں اب یہاں پر جو محل استدلال ہے وہ اس علاوہ جہنم کی یہ صفت بیان کی گئی ہے ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا جہنم کے اندر اسے پھینک دیا جائے گا پتندر کو افتاب ہو اس کے اندر جو امعاء ہے اس کی اوجڑی ہے وہ سب تیزی سے نکل کر کے باہر آ جائے گی ساری آنتیں اس کی نکل کر کے باہر آ جائیں گی فیدور ہو اور وہ آنت باہر پڑی ہوئی ہے اس کی ارد گرد ایسے چکر لگائے گا جیسے کہ گدھا ہوتا ہے اور اپنی چکی کی ارد گرد چکر لگاتا ہے جیسے کولو کا بیل ہوتا ہے یا گدھے کو لوگ لگاتے ہیں چکر لگاتا ہے ویسے اپنی آنت نکلی ہوئی باہر پڑی اس کی ارد گرد چکر لگائے گا اب اہل نار جمع ہوں گے اس کے بعد کہیں گے اتنی تیز آگ ہے وہاں صاحب جہنم کی اس میں ایسے اکٹھا ہو گیا اور سوال جواب کرنا، اس آدمی کو ڈال دے کہ بولے والے گا آپ سے کچھ اس کہے گا، تو وہاں کیسے اتنی تیز 70 گنا آگ ہے، اس میں آئیں گے لوگ جمع ہوں گے، ادھر سے ہے وہ آ رہا ہے، ادھر ادھر سے وہ آ رہا ہے، جمع ہوئی اس کے پاس، اسی نے کہ کیسے کیا ہو گیا، کیسے وہاں اتنی تیز آگ ہوگی کیا جی؟ ہاں تو وہاں پر اتنا چھوٹا بدن لے کے کوئی نہیں جاننے میں جائے گا، مولانا صاحب بہت بڑا بدن ہوگا، مولانا صاحب مدینے سے لے کے آئلا تک تو آدمی کا سرین ہوگا، مدینے سے کہاں تک آئلا تک، تو جنت کے اندر قد آپ جانتے ہیں کتنا ہوگا، آگے انشاءاللہ آئے گا کہ جنت میں کیا قد ہوگا، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آگ میں ڈالیں گے انسان کو، تو اسی آگ کے حساب سے بدن بھی دے کر کے ڈالیں گے، تو بہت ہی عظیم انسان ہوگا وہ، اس کو ڈالیں گے تب اس کے بعد آپ کے لیے سمجھنا اتنا مشکل نہیں، اس کے بعد کل لما نزیت جلو گھوم ٹائم لے گا اس کے اندر، جب ان کے جلود اور کھالیں پک جائیں گی اللہ تعالیٰ نئی کھال پہنا دیں گے، ورنہ یہ انسان جو ڈال دیں تو اس میں سیکنڈ بھی نہیں لگے گا جلب ان کے ختم ہو جائے گا، تو اس کے اندر جو ڈالے جائیں گے کفار یا جو بھی جہنم کے اندر، ان کا سائز موقع سے بہت ہی بڑا ہو جائے گا، اور دانت جیسے کیسے ہوں جیسے پہاڑوں کی طرح سے، بہت ہی بڑا انسان ہو جائے گا وہ، پھر آپ سمجھیں گے کس طرح سے کہا گیا جہنم کے اندر لوگ جمع ہوں گے اور کہیں گے اور لوگوں سے سوال جواب کریں گے، اب دیکھیں آگے کیا کہیں گے، اے فلان ما شانو کا، حضرت آپ یہاں کیسے آ گئے، یہ ہم لوگ ہیں یہ سب جو ہے جو ہمیشہ غلط کام کیا کرتے تھے، یہاں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ ادھر کیسے آ گئے، الیس کنت تامرنا بالمعروف، دنیا میں آپ کتنی اچھی تقریریں کیا کرتے تھے، نیک کام بتایا کرتے تھے، یہ غلط کام نہ کرو، یہ سود کھانا حرام یہ مت کیجیے آپ، اور یہ جو ہے صلوات پنج وقت ادا کیجیے، تو ساری باتیں آپ بتاتے تھے، تو آپ یہاں کیسے، کیا مولانا صاحب اس وقت حالت ہوگی آدمی کی، جس کو بتاتے تھے وہ بھی وہیں، جو صاحب بتاتے تھے وہ بھی، اور اس کے اوپر سے وہ کہہ رہا ہے کیا حالت ہوگی اس وقت انسان کی، کیا کہے گا مولانا، کیا کہے گا وہ، آنے کی وجہ یہ ہے میں آپ لوگوں کو معروف کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور میں آپ لوگوں کو منکرات سے روکتا تھا، بتاتا تھا کہ سود کھانا حرام ہے، اس کے باوجود میں کیا کرتا تھا سود کھایا کرتا تھا، میں بتاتا تھا فلاں کام یہ حرام ہے، خود جا کے انتخاب کرتا تھا، اس کی یہ وجہ ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اس سے معلوم کر سکتے ہیں آپ کہ پھر یہ دین کس کے بارے میں آسا، ہم اور آپ کے بارے میں، وہ لوگ جو دین کے دائی ہوتے ہیں، دین کے مبلغ ہوتے ہیں، دین کی باتیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں، یہ ان کے بارے میں حدیث ہے کہ وہاں پر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو انجام مت سے بچائے، ضرورت ہے کہ جو آدمی زبان سے بات کہے دوسروں کو بتائے اس پر خود کیا کرے عمل کرے، لما تقولون مالا فل عمل بھی کریں، اور پھر لوگوں کو بتائیں بھی، ایسے نہیں لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دے باقی آپ برے کام کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ جہنم کی کچھ صفات ہیں جن کا اندازہ آپ کو یہاں سے ہوتا ہے، کیا جی صاحب کا، دنیا میں کچھ لوگ دیکھنے میں بہت بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں، کیا دلال کا ان کا، دنیا میں کچھ لوگ آپ کو بہت اچھے معلوم، دنیا کہے گی بہت نیک آدمی، روز ان کا کام رہتا ہے جا کے تقریریں ہی کرنا رہتا ہے، سب ہمیشہ سب تبلیغ کا کام کرتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ جنتی، انہوں نے کہا یہ حدیث سننے کے بعد یہ سارے افکار میرے ذہن سے نکل گئے، ایسا کچھ نہیں ہے، تو کوئی انسان کتنا بڑا ہم کو دیکھنے میں لگے لیکن وہ باقی اللہ تعالیٰ کیا بھی ویسے ہے، ایسا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اب یہاں پر ابلیس اور اس کا جو لشکر ہے اس کی صفات بیان کی گئی ہیں، یغذفون من کل جانب، یغذفون یرمون کے معنی میں ہے، دحورن کے معنی ہے، مطرودین کے معنی میں ہے، فرادہ کے معنی کی چیز کو دھکار دینا، عذاب الماسی کے معنی عذاب دائم، مریض بمانا متمر سرکش، جی ہاں فلا یبتکن آذان الانعام، مانا کیا ہوتا پتا کاٹنے کے معنی میں آتا ہے، میں شیطان کا حکم دوں گا لوگوں کو اور جانوروں کے کان کاٹیں گے وہ لوگ، اس طرح استفزت منستتا من استفزت منستتا، تو کس کے معنی میں یہ استفیفہ کے معنی میں ہے کہ کسی شخص کو آدمی بہت زیادہ ہلکا سمجھ لے کسی آدمی کو، اور اسی طرح سے استفزت استعجل کے معنی میں ہے، اسی طرح سے اذاجہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، پریشان کرنا، اذعاج کے معنی میں بھی آتا ہے، استعجال کے معنی میں بھی آتا ہے، اور استخفاف کے معنی میں بھی آتا ہے، تفضل من استطاع تھا، تو اضافتن کرنا، پریشان کرنا، بخیل کا و رجل، خیل سمرات چھ سوار، رجل سمرات الرجال پیادہ پا، فتاجر متجر لاحت نکن ذریته، لاحت نکن معنی لاستعصلن، نیست نابود کر دینا، فہو لہو قرین، قرین سے مراد یہاں پر شیطان ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کر دیا گیا تھا اور آپ کو احساس ہوتا تھا فلاں کام کر لیکن نہیں کیا. تو ایک بار کا واقعہ تھا، یہ پریشانی کے عالم میں آپ تھے، تو ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ نے بہت دعا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے، افتانی معنی مجھے علم دے دیا ہے اس چیز کا، اس میں کہ میری شفا ہے جادو سے. میں سو رہا تھا، دو لوگ میرے پاس آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھا اور ایک میرے پائدانے بیٹھا. ایک دوسرے سے پوچھتا ہے اس آدمی کو بیماری کیا ہو، کیا گیا ہے؟ دوسرے نے کہا مقبول، اس کو جادو کر دیا گیا ہے. سوال اگلا کیا، جادو کیا کس نے ہے؟ تو جواب دوسرا دے رہا ہے کہ لبید بن العاصم یہودی جو ہے اس نے جادو کر دیا ہے. کہا کہ جادو کس چیز میں کیا ہے؟ کافی مشتن و مشاقتن، کنگھی میں جادو کس میں ہوا ہے؟ کنگھی میں وہ مشاقہ، مشاقہ اور مشاطہ دونوں لفظ یہاں پر آتا ہے، دونوں کا معنی بھی ایک ہوتا ہے. کنگھی کرنے میں جو بال کنگھیوں میں آ جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ مشاطہ یا مشاقہ کہا جاتا ہے. تو کنگھی اور کنگھی کے ساتھ جو بال آ جاتے ہیں کہیں حاصل کر لیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس میں جادو کیا گیا ہے. وجب پہ تلا دن زکر، اور اسی طرح سے جو کھجور کے خوشے کا جو نر خوشہ ہوتا ہے اس کے غلاف کے اندر خوشہ نکلتا ہے کھجور کا، تو اس کے پہلے کیا رہتا ہے؟ غلاف لگا رہتا ہے. پتہ نہیں کھجور کا خوشہ دیکھا نہیں دیکھا آپ نے، لیکن کیلے کا خوشہ دیکھا نکلا ہوا غلاف لگا، کھجور کا بھی خوشہ نکلتا ہے تو اوپر سے پہلے غلاف لگا رہا، پھر غلاف ہٹ جاتا ہوں کھجور سب چھوٹا چھوٹا پھر باہر آ جاتا ہوں. تو جس پہ تل آتی کر نر جو کھجور ہوتا ہے اس کے خوشے کا غلاف جو ہے اس کے اندر کر کے رکھ دیا جادو. وہ جادو رکھا کہاں لے جا کر کے؟ کہا بیر درمان جا کے جادو رکھ دیا، چھپا دیا اس میں کسی جگہ پر رکھ دیا دبا کر کے. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو فرشتوں کے ذریعے سے ساری معلومات آپ کو بہن پہنچائی کہ جادو کس نے کیا ہے، کس چیز کے اندر کیا ہے. جب واپس آئے فرمایا آپ نے جب میں گیا بیر دربار میں اور اس نقل کو دیکھا جس نقل کے اس میں کیا گیا رکھا گیا تھا جادو چھپا کر کے، تو اس کے نقل ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے رؤوس الشیاطین. یہ شیطان کا کیا ہوتا ہے سر؟ معلوم ہے شیطان کا سر کیا ہوتا ہے؟ ڈراؤنا ہوتا ہے، دیکھ کر کے آدمی عجیب سے بال بکھرے اکھرے سب ہوں. تو فرمایا آپ نے اس کا نقل جو معلوم ہو رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے شیطان کا سر کوئی ہوتا. استخرجت، میں نے کہا نکلوایا نہیں آپ نے اس کو پورا، نکال لیتے اس کو سارا ران، نہیں نکلوایا نہیں میں نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے شفا دے دی، بہلا مجھے ڈر ہوا کہ خام مقائد کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوں، شر پیدا ہو، لہٰذا میں نے کہا چھوڑو شفا مقصد تھا مل گئی، لہٰذا نکلوایا نہیں میں نے. اس کے بعد پورے کنویں کو کیا کر دیا گیا؟ دم کر دیا گیا، کنواں ختم ہو گیا میرے دربار. ان حلت تو بیس آ چکی ہے پہلے بھی. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن المسؤول عن ابي غالب عن عبد الله بن رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك رجل قال الشيطان في ذمته او قال في ذمته. یہ بات بھی پڑ چکے ہیں اس سے بین تطلع بین قرن شیطان. لوگوں نے ذکر کیا کہ سورج طلوع ہوتا ہے تب نے قرنین کو سورج کے سامنے کر دیتا. اب جو سورج کے پوجا کرنے والے ہیں جس کی وجہ سے پوجا کر رہے ہیں شیطان کی پوجا کر رہے ہیں تو انہوں کو اس طرح کر دیتا ہے لہٰذا اس وقت عبادت نہ کیا کیجیے. یہاں پر روایت مختصر آئی ہے انشاءاللہ پیچھے پڑھیں گے انشاءاللہ مفصل روایت آئے گی. اللہ تعالیٰ بعد کو سنے گا کیا کہے گا پیچھے پڑھیں گے کہیں گے جی وہ غریب بات پیچھے پڑھیں گے. وجعل يحكي من الطعام فاخذته فقلت لارفعنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع الحديث. تفسير سرواد آئے جو دیکھیں گے ان شاء الله. قال يا ويل الى فراش ما فقرا ايات الكرسي الى ان جعل عليك ان الله يحرمه ولا يقرب ولا يقرب الشيطان حتى تبدا مقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وتدور كذلك. ابو رضي الله تعالى عنه کا جواب ہے شیطان کے ساتھ. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليش عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ولد بن جبير قال ابو بن قال قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابي شهاب احدكم فيقول من ترك كذا من ترك كذا یا شیطان آتا اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کیا. جواب کیا تھا اللہ نے پیدا کیا. تو فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا اللہ نے. اللہ تعالیٰ کس نے پیدا کیا تھا فرما اللہ سے. جب یہاں تک انسان کے ذہن پہنچ جائے بس آگے سوچنا بند کر دیجئے. آگے نہ سوچیے فوراً سوچنا بند کیونکہ مخلوق الگ چیز ہے اور خالق الگ. مخلوقات تک اپنا ذہن چلائیے اس کا خالق جب آ جائے تو وہاں وہ کہاں سے آیا وہاں اپنا ذہن آگے نہ دوڑائیے ورنہ مشکلات پیدا ہوں گی. ابھی اس پر عمل نہیں کریں گے آپ تو پھر مشکلات پیدا ہوں گی دماغ گھومے گا اس کے بعد انسان کرے. شہر ہے آپ کے یہاں چلیں وضحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وغلقت الشياطين. قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا عبد بن سعد رضي الله تعالى عنه أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن موسى عليه السلام قال بكتاب آتنا ربنا قال رأيت إذا ولم يستمر بشكل مسجد الكون وما يستمر إلا الشيطان أو الكفر ولم يجد موسى النبوة حتى جاء بالمكان الذي هو الله. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفي وجه فقال لا ان الجنه هاهنا هذه الجنه هاهنا من حيث يمنع قرن الشيطان. تو كسوف وغيرہ کے ابواب میں یہ حدیث بھی آئی تھی اور قرن شیطان سے کیا امراض ہے وہاں پر اس کی وضاحت ہوئی تھی. کئی مفہوم بتایا تھا میں نے آپ کو. قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري الفارسي وقال حدثنا ابن جريج قال اخبرنا عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استجنح الليل او قال كان جنح الليل. اذا استجنح الليل جب رات کا ابتدائی حصہ آ جائے. اذا کا جنح الليل رات اول الليل جب رات کے بالکل ابتدا سورج غروب جس وقت ہوتا ہے رات ابتدائی حصہ ہوتا ہے. فکفوا صبیانکم تو ایسے موقع سے اپنے بچوں کو روک لے گھر سے باہر نہ نکلنے دیں. جب رات کے ابتدائی حصہ ہو بچوں کو روک لیجئے اور باہر نہ نکل دیجئے کیوں مجھے کیا ہے اس وقت شیاطین بکھر جاتے ہیں سر, سب نکل جاتے ہیں, تو خواہ مخواہ آپ کے بچے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ بچہ اس وقت بھی کھیلتا رہا باہر تو آپ کے بچے کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایسے موقع سے فوراً سب بچوں کے جائے تو گھر میں آ جائے ادھر. جب تھوڑا سا تھوڑی خراب گزر جائے تو آپ بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں, ادھر ادھر نہ چلیں. یہ آپ اپنے گھر کا دروازہ کریں گے, بند کر کے دروازہ بند کیجیے, بسم اللہ کہہ کر کے بند کیجیے. جی ہاں, آپ لائٹ بجھا دیجیے, کیسے بجھائیے آپ؟ بسم اللہ کر کے بجھائیے. اور اگر آپ نے کوئی کین وین رکھ رکھا ہے پانی کا, اس کو آپ کیا کر دیجیے, آپ ڈھکن بند کر دیں اس کا بسم اللہ کر کے. اور کوئی برتن ہے ہانڈی بانڈی, اس کو آپ ڈھک دیجیے اور بسم اللہ کر کے ڈھک دیں. کیا کہ رات میں سونے سے پہلے ساری چیزیں سب حساب سے رکھ دیں, کوئی کھلا برتن نہ بچے کھانے پینے کا. اگر کوئی چیز برتن ڈھکن نہیں موجود ہے تو کوئی لکڑی رکھ دیجیے, اتفاق کے سب اس جگہ پر آپ ہیں, کیا ڈھکے کوئی چیز مل نہیں رہی آپ کو, تو لکڑی رکھ دیجیے بسم اللہ کر کے, وہ احباب کرے گی ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على رجلهما انها صفيه بنت حيي رضي الله تعالى عنها, فقال سبحان الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال ان الشيطان يريد من الانسان ان يكذب, واني خشيت ان يكذب في قلوبهما سوءا او قال شيئا. قال حدثنا ابو قدام عن ابي حمزه عن الان شيئا عن ابي بن ثابت عن سليمان بن الشرب رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستغفران, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور دو لوگ جھڑا, دو لوگوں میں ہو گیا. اب اس کو گالیاں دے رہا ہے, وہ اس کو گالیاں دے رہا ہے, دونوں طرف سے سباب ہو رہا ہے. اب ان میں سے ایک آدمی سے اتنا غصے میں ہو گیا, چہرہ اس کا بالکل لال پیلا ہو گیا, بنتا فقط اودا جو اس کی رگیں سب پھول گئی ان طرف سے, وہ سب جیسا آدمی ہوتا ہے, تو آخری درجے تک اس کا غصہ پہنچ گیا تھا. فرمایا آپ نے کہ مجھے ایک جملہ معلوم ہے, کلمہ کے معنی, کلمہ کے معنی ایک ورڈ یا جملہ مراد پورا جملہ, تو کلمہ جملہ کا استعمال ہوتا ہے. فرمایا ایک مجھے ایک جملہ ایسا معلوم ہے, اگر وہ کہہ دے وہ جملہ تو اس کا ابھی غصہ کافور ہو جائے. کیا کہہ دے وہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان. یہ جملہ کیوں غصہ ہوتا ہے؟ کس کی طرف سے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, لہٰذا اعوذ باللہ شیطان پڑھ دو, اس آدمی کا پور ہو جائے گا. اب کسی خیر خان نے جا کر کے اسے کہا چپکے سے کہ اعوذ باللہ پڑھ لو, سارا غصہ ختم ہو جائے گا. آپ پاگل سمجھتے کیا مجھے؟ کیا کہا اس نے کہ مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے کیا اس طرح پڑھ لو؟ تو اس کی آخری حد ہوتی ہے انسان کی, تو پھر آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کون کہہ رہا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا انسان. غصے میں آدمی باقی کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں جنون ہو جاتا ہے انسان. اضافہ ہے ولم یصلت علیہ, تسلیت نہیں ہوگی شیطان کے اس پر. باقی پوری حدیث اس سے پہلے آ چکی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا تھا اس کو. پہلا اصوب ہوگا بھیا, جب اقامت ہوتی پھر بھاگتا ہے وہ. قال حدثنا ابي يمان قال حدثنا شعيب عن ابي الزناد عن العاويه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل من آدم يخرج الشيطان يطعنه يطعن الشيطان في دمه بإسماعيل الذين يولد غيره إلا من مريم ذهب تو ہر بنی آدم جو پیدا ہوتا ہے شیطان اس کے پہلو میں کچوں کا لگاتا انگلیوں سے اپنے جب اس کو پیدا ہوتا ہے سوائے عیسیٰ ابن مریم کے وہ گیا ان کچوں کا لگانے کے لیے فتحانہ فی الحجاب تو جو مشیمہ تھا بجائے اس کے ان کے پہلو لگایا اس مشیمہ میں اس نے جا کر کے کچوں کا لگایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان کے کچوکے سے بھی محفوظ رکھا اس کا حوالہ اس سے پہلے میں نے دیا تھا آپ کو جہاں بنایا تھا لمبے روح شیطان المدا اس ذر سے کیا مراد ہے مطلق کوئی ذر نہیں مراد ہے یہ ایسا نہیں ہے کسی رواج کی روشنی تو میں الکما کہتے ہیں میں شام گیا ایک بار تو میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی لوگوں نے کہا کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں تو جا کر کے میں نے ان سے کچھ مسائل پوچھے میں نے ان سے تو انہوں نے کہا آپ ہم سے پوچھنے کیوں آئے ہیں آپ جس شہر سے آ رہے ہیں کوفہ سے وہاں تو بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں انہیں میں سے کیا نام بتایا تھا انہوں نے کہ تمہارے درمیان کیا وہ شخص نہیں موجود ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے نبی کی زبانی شیطان سے پناہ دے رکھی ہے نبی نے اعلان کیا تھا کہ فلاں کو اللہ سبحانہ نے شیطان سے محفوظ رکھا ہے کون ہے یہ کون ہے یہ صحابی رسول عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ آگے بعد میں توقیر روحا فی آذان الکهان جا کر کے اسے کاہنوں کے کان میں ڈال دیتے ہیں کما تقر القارورا جس طرح سے کہ کارورا شیشی ہوتی ہے اسے لگایا جاتا ہے اس برتن کے پاس جس برتن سے شیشی میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے عطر ڈالنا ہے یا کوئی اور چیز ڈالنا ہے تو الگراتوں سے فرمانے کر دی کسی گھنٹے ابھی ہے جی ڈاکٹر صاحب جی تو فرمائے توقر رہا فی آذان الکهان کائنوں کے کان میں جا کر کے وہ ڈال دیتے ہیں کما توقر القارورا جس طرح سے کی شیشی جس طرح سے کی شیشی کو لگا دیا ملا دیا جاتا ہے کس سے ملایا جاتا ہے اس برتن سے جس برتن سے کی شیشی میں کوشی ڈالی جاتی ہے اتنا آپ قارورا میں ڈالتے ہیں اس طرح لے جا کر کے بڑی شیشی کا منہ اس کے منہ پہ لگا دیتے ہیں اسی طرح سے جا کر کے اس کے کان میں منہ لگا کے بھونک دیتے ہیں وہ لوگ جا کر کے کاہنوں کے کان میں وہ باتیں ڈال دیتے ہیں اس طرح سے کہ شیشی کے اندر بڑی شیشی یا بڑے برتن کے منہ کو لگا کر کے اس میں کوشی ڈالی جاتی ہے اس کے بعد وہ لوگ اس کے سب جھوٹ ملا کر کے لوگوں کے سامنے باتیں کہتے ہیں یا جب تتاؤ یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے لہٰذا جماعی آئے آدمی کو جہاں تک ہو سکے اس کو چبانا چاہیے کہ منہ نہ کھلنے پائے جب آپ منہ کھول کے ہاں کہتے ہیں شیطان کو بہت ہی لطف آتا ہے تو شیطان کو مزہ نہیں آنا چاہیے آپ کے عمل میں